الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ابراهيم عليه السلام والسلام واقعا او داغه د ملمنو چې کومه فرشتي هغه سره راغله او داغه سره کومه بحث مباحثه کړې وه نو دا یې تذکرہ کړو مشه ننني صدا قرابه دم داغه سره دا به چه امدت ده پرشتی بیا دلوت علیه السلام سر راغنی او داره ده قوم داره که اغس راس خبری ترکنی دی ننم آغا بیان کیگی چه کم دلوت علیه السلام سر ده ده پرشتو شو او یو خبر ده ابراهیم علیه السلام سر قاتل ده نو اغنن بیانی بهر حال چې کله زیر ورکو او د زیری خبره ختم شو نو ابراهیم علیه السلام او فرمایل ما فما خطبكم ايها المرسلون فما خطبكم سبع حالت تاسو ايها المرسلون اے لګلشو چې د الله د طرف راغلی یا لګلشه مستاج شان حالت څه دتا څنګه یو خبره دا ابراهيم عليه السلام دا څه کاراو دغه مقصد څه چونکه ظاهره خبره ده انسان ته الله عقل ورکړل او سوچي ورکړل او یو مسلمان له الله ته راست ورکړل یو اندونی طاقت ته انسان مزل چې حديث کې کوم راځي اتقوا صراط المؤمن فإنه ينظر من الله مومن ته راست نظام بچوي دا الله په نور سره آقل امده کشف امده کلان تاکتینا بیلن ده حصول اللہ پہ انسان دی ابراہیم علیہ السلام کو ادا اللہ آقل امر کلو پیغمبر امو آدم ارانگی تراثت والا صاحب تراثت جیر زیر دفتر خویو کا دیو رادم را گن فرشتی جیرا گلو دی نردی براتلو سبل مقصد خبر امده اندالا نردی براتلو سبل مقصد دی ماتے زیر امرا کو خنور سے مقصد دی براتلو شتا سلوی حالت خطب دی حالت تغیلی کی سا دلوی حالت تر اسم عملی دکارا داغی دکار را بلی گلی شو مدده غطا خط تغیر آبان ابراہیم علیہ السلام کو بیجن دل چی معاملہ سبل چرا خبر آم جائن دارا مدده دہترینی طریقی دی جائر مخصول لاما جی کمی ذکر دی شریعت کی جن نظر میں انسان لگ پیدا ورکی اگرچی یکینی دلیل ہے بہرحال ابراهيم عليه السلام دو سلام استاد شان سش بشارت به یو کا دی مطلب ناغي ورته جواب ورته ها چې اصل مسله دا نه قالو فرشتو جواب ابراهيم عليه السلام دا ته جواب ورته ان ارسلنا یقینا موږ چې ورالي ګلشي الا قوم من ذاتكم تا مجرمين چې هغه جرم کوي مجرم قوم ته مونږ را لګلی شو نو دا یې راتلو وجه ده په دې مجرمین لفظ کې علت ته اشاره کوي زمونږ راتلل او زمونږ را لګل دا غي اصل مقصد دا دی چې زمونږ لګل مجرم قوم سره کړی نو مجرم قوم سره زمونږ خبرې کړې دي دا غي دار کې حکم سناول دي دا غي سزا دار کې هغه ته وایي إلا آل لوط د دې نمک کې ځان په دې په پته پوهه کې چې د لوط عليه السلام د کوم جرم سره فرشتو حضرت مختصر ذکر کو او د تذکرہ نه کړی چې د لوط عليه السلام د کوم جرم سره خصوصت عنکبوت کې شلن سپارا اتمشتن نمبر آیات کې د دې جرم نه کېږي اغا جرم سشه ده یو مشعور جرم ده چه دهی هغه بدبینی به دالکانو سره کوله د زنانو چې کوم لار د ولادت ته هغه دی پیټه زنانه بالکل متروک کړې وي بل حاجتونه هغه به برابرول بیماری نه یو پکې ادا سنگین جرم لوط علیه السلام او تویلو چې دا ځاسې کار دی چې د زمانه کې تاسو نه مخکې د ځان دی پرې کې تاسو اولین پس پوزیشن والے دا ناکار جرم دی دا تاسو ناکار جرم کوي دی کې پس تاسو ابتدائی تاسو او دوین کار ته دی کې موجود لکا و تقطعون السبیل شلم سی پار کے رہے دی با لارے کٹ کول سمر لگا ڈاکی پکی موجود دین جرم مجرمین آ جرم داو چپنی کی ڈاکی نو دا تقطعون سبیل مانا دایا سبیل الولادت کٹ کوئے چکم دا نسل لار دا دکم دا نسل لاری دی اگا کٹ کوئے حالت سے ہوا تا درہ پر یا بل مبسرین وی دا مالا رستو دا پار ڈاکی بے اچھولی او یا مطلب پلانا بے مسافر راکن کنان سر بے دغا ناروا کارو مسافر سر نبی اسم رجنم اسم ناروا دے چی بیا مسافر تو دسی تکلیف ورد ناغت بے ددک و گناہ دا تکلیف وردو بچکولی میں یا دا بالکلم دا پرا پلاری بے کٹکولی دا مال او دا ظلم او دا بچکولی دا پرا درین جرم دا غی سو چی مجرمین وطا اللہ راگی پس کرم امراشی و تاتون پینا دیکم المنگر تاتو رات لکوی منکرات و ناروا مجلس کے منکرات کرو تینا مجلس منکرات اسم باجی ہوئی عواب اختل دیوگل نگے شرم نکو آواز والا آواز بدوئی دلان دے نگے خارجول پتیز آواز سرا یعنی در کے دیوگل شرم نکو بے شرم تفسیر تبوری لکلی دا منکر پل مجلس نمراد دار او باندې د مجلس منکر مطلب دا ده د کلی د اختیار دا لکان نه خپل حاجات برابر دا د مجلس کې کار تر مجلس کې ده او باندې مجلس کې بنا د مجلس او په لار دې ری دو نو په کار باندې دې وشته حضرت دې دې ریاست کان دې نه دې اسلام کې حدیث کې منو نه نکړي دا نه کوي دا نه دشمن ته څه تکلیف رسول شي نه پدې باندې کار کوي اوس تر ګو باسي پدا چې ټکان دې نغه مسخره وی کوله بلار چې څوک تیری دي پګانو باندې به وشتل او دا غرنګ دا ناروا کارونه به په مجلس کې کول هر ناروا د هغه په مجلس کې او دا ناروا مجلس هغه ناروا دا ناروا نه پکې مو سره سره د دینه هغه کې کو فرمون نو دا ټول خبرې په هغه کې مو یو د علیه السلام او سلام دا په کار د جدابي منلې وي او بل خبره دا چې الټه به چی نه ورته اټینا بیا آزاد نو در اسلام ته بیا آزاد دلاره نو دا خبرې دا د دې جرمونه دي ان شاء الله ته تفصیلی طور سره بیان کوم کیرا ورو نو فرشتو فرمایل علم ورسلنا الى قوم مجرمين موږ له ګلې شوې یو قوم مجرمين الا على لوط مگرنا آل لوط علیہ السلام نا آل لوط علیہ السلام نا مراد آل بامر دویلی کی خضا بچی بیبی وغیرہ خودتا مراد دا آل نا مراد اہلی ایمان دا تولی بویا کہ یو خاندان دا مسلمانان چدی کجسد واحد دی پشان دی یو بدن اول پشان دی یو رشتی دی یو خلق دی دیو جبرتا آل لفظ استعمال شو الا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام چدی کم چې دا هغه متبعین دي ایمان یې راوړل نو هغه د عذاب لپاره نه دي ویل شي ان لم نجوهم اجمعین دای برکه فیصله دا نه یقینا هم باغې ته نجات ورکو ټول او آل کی چون کې دان شو راتلی چې خدم آل ناغې فرمای الا مرات دلوت علیه السلام خدم نو دلوت علیه السلام خدم دا د قوم په پیل باندې راځي د چلن نو ځناکارانه دا خبره غلط دي د پیغمبر په ځدا شي نشي کېږي خدا د قوم په پیل باندې راځي نو د دې وجنا الله جل جلاله فرمایي الا امرته مگر خدا د دینا قدرناها انها لمن الغابرين یعنی بارک الله او په سلام کړی دا چې دا د روز په پاتې کېدون کې نه راځي ورد لوط علیہ السلام دا قوم بواقیان کے دیر اسباب دی یو رد سبق بگیدان دی چې الله جل جلاله نه فرمانه ته صبر نه کوي دیم غټ سبب دال چې رښتان ستاسو نیک څنګه سره رښتیا خدا غ رښتان د نفرمانه او د کوبر او د هوا سره څه کوي نه ورته ځکه الله فرمایل زه خدای دې د رښتنا خدا روح په پازاب کې پاتې کیږي خدای نو سب بارکی او خبره یا رسول چې نسب چې دې د نیک انسان سره دا نم مطلقاً مغبوئی چه بس مطلب ہو ستاقلار دے و عالم دے نیک انسان دے بزرگ دے نبس کتا ارنگ دے ستا عمل ارنگ دے نبس کتا ورسر بچی دا سنن او مطلقاً مغبوئی دن ندے مطلب ستاقلار نیکر یا ستاقلار نیکر یا ستا بچے نیکر نو دا مطلقاً مغبوئی دن ندے فائدہ ورکر فائدہ نن مطلقاً مقبول ہے خیرت کے پنجات سے نن مطلقاً مردود دے دا چھے بلکل فائدہ نہ واقعی بلکہ نصب مقبول چھے دے اغم مفید دے دا اللہ جل جلالہ کا فیصلی سران اخیرت کے وفائدہ واقعی اور داری انشاءاللہ تفسیری بحث اغد دو زیونی کی را روان یو پسورت تور کی براشیل تبا اللہ فرمائی چه ده کمو کسان والذین آمنوا واتبعاتهم ذریتهم بیمان چه ده کمو خلق و اولاد داغی که ایمان کی اتباع کرده ده ایمان رولده نو اللہ وی الحقنا ذریتهم ذری اولاد بیمونی سرم ده دگا سری بچی پو اوڑ کی او ده تجه شرط صرف ایمان ده چه سڑی جنت تا لڑو نیک انسان ده او بچی اوڑ پتل ده کو ایمان پکشتا نو اللہ جل جلال ہو بدتلا نیک عمل پر برکت بانده دا بچے بسرین دے او اللہ پرمیل چی گوری دا پلار پا سواب کی بس سکمین رازی اما علت ناؤن بینا ملے بچی دا دیو جنگا دا پلار پا سواب کی سکمین رازی یو بدا انشاءاللہ علت کی تفصیلی طور رش او دین بسورت رات کے اندہ خبر ترشوی دا چی اللہ جنت جنت و آدمی یا دخولو لہا جنتنو تا جمن بی داخل کو ندیب یوازی نیگا جنتیان وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ کمو چه که صلاحیتی ایمانی موجود ده سنا سنے کا عمال کرو بارحال ایمان و سر پتتوینو ام نجیو صلح جنت تلڑو ندد پرشتہ کے ددن مورکلا وَعَزْوَاجِهِمْ یو صلح جنت تلڑو خضا گنانگار دا نو اللہ با دسرا زوجہ زکی بی بی او کب بی بی لڑا نو اللہ با دسرا خواہن یو زکی دیسا او ذرنیاتهم اللہ جنتیان سر بدلی اولاد امیرزے ندادری رشتے اللہ انتم ذکر کنی دی یو سببی رشتہ چی در زوجیت رشتہ را دا اصلی رشتہ ندا دا سبب دو جنہ را دا نکاہ دو جنہ را نکاوش ادوا اصلی رشتے دا پلار او دا دوی دا پلاروانی او دا اولادوانی رشتہ دا اللہ جل جلال کو ذکر کنی دی چی جنت جان جنت تذی ندادون سبی رشتو والا ایو سببی رشتی والا چه دی سر ایمان وی نو اللہ جل جلال ہوئے دی سر جنت داخل کی مدان این آت ساتھ ہے کہ سڑے پلار اینے کی بہتر از ازام پائدہ ورکا کب لار اینے میں چھے کم سے کم اولاد کی او بچے نہیں کی بیڑا در انہیں کم سے کم خود ہے اگر نہیں کئی نو ام بند دے دیڑی اللہ جل جلال ہو اگر سر با اللہ جل جلال ہوئے اسے نفت اولا گیا نسب خود انسان پر اختیار کی نگی چپلار دی زمان نیک شی پکا زمان اپلار نیک دا انسان پتا کتا پر اختیار کی نیدی ترغیب ور کولیشی او دا غرنگی نیک الار تیارا کولیشی اولاد بانی محنت کولیشی خدا رشتہ کم سے کم دے انسان اغا تخل اختیار کی دیتے اختیار دے چی کم دے کے رشتہ کی نو رشتہ جو ہوئی اغا بیادا نیکان خل کسرے سنگا چی حدیث کی مرازی پس کا پسر کردی سلو ہوئی جن رشتہ کولیشی نبی علیہ السلام تو اسلام وی تاسو کنے کا خضا باندی زان سکے تاگی باندی کامیاب نو بہر حال دلتا کی دا خبر ازالا ایل امرا تہو تی رشتی والا نو رشتا داگی بارکی میں خبر اوکا چه مطلقاً مفین دا نمبر دوتا سنا سپادے فاقیرت کشتا خوچون کے دا دی رشتا وقت ورسر ایمان نو دا دی رشتا دنو تلی اسلام سر وقت خضا وکنا حتا سمائے خضا خدای دا خاون تر ازا کئی خود دی ایمان نو د دې وجې په دې باندې عذاب کې مبتلا شو قدرنا الله دې بارک مون په سلام کړی دا انها لمن الغابرین یقینا دا درستو اپاتې کې دونکو نه دا برستو خلکو کې په عذاب کې پاتې کې دا خبرې دا چا سره وکړې د ابراهیم علیه السلام سره وکړې او بیا ابراهیم علیه السلام د کوم سره د تاخير په عذاب کې فرشتو سره لغون ځکی چې لوند په یا خبرې وکړې مستره وکړې خو فرشتو ته دا الله په سلام نه اوی چه عذاب مؤخر شی توبی توبی که ملو شی بس پرشتو و تویده دا اللہ طرف بسل شوی او داغ پرشتی دی ابراهیم علیه السلام نراروان شو ابراهیم علیه السلام تا سماویلو پا پلسطین کی کریت الخلیل و تویده کی دی پلسطین علاقه کی او دا علت نراروان شوی نچر ترالی ندارالی بحرین تا بحرین کی صدوم علاقه کی دا کون پاتی کی او سم ندی آغا جای پا صدوم علاقه کی ری چه کم معذب زیر قریبانی عذاب را گلی نو دا موجود بحرین چه وطولی کی دا بحرین پا علاقه کی ری نو دا لتا مر آروانی چه قرآن تذکران را کن قرآن ورپسی داریک ہوئی فلم ما جا آل لوت للمرسلون هر کل چرال آل لوت علیہ السلام دا او آل مرسلون دا پریشتی نو لوت علیہ السلام ترالی خو بس مسلمانانو دم را گلی تطول دا غی بارک خبر کری او دی لگه قرآن دوور ہے نالبان دی بدل که المرسلونی بو اشاره او بچه دارا لگل دا صدا پارو اصلاً دا دی لوت علیہ السلام کون ترا لگلیشو لوت علیہ السلام او پرمائل قال اوی لوت علیہ السلام انکم قوم منکرون یکیناً تاسو خوی اوکوم ناشنائی زکوی متبصر لگلیو دا غستا لکانو بشکل کیو دا پرشتی جلوت علیہ السلام کرالو نو با السلام تو سلام دې تاسو نه پیژنئ د کوم قوم نه د سفرز د پر راغلیه تاسو ځوانان الکانیه نو ناشنا قوم یې نو دې جواب ورک قالو بل چې ناکا نو قال ما جې ناکا له ورې بل جې ناکا به مکان یې نو دې سلام دې زړه لدی با سنقصان نه نیرال ځکه راغی په قوم کې د الکانو د فساد موجودو دیو بل نه تقاضی برابرول نو بہر حال دا لکانونو لوت علیہ السلام تا دا پرشتی ہوئے پی جندلی نویلا ناغو تیمون زرل نیرہ گولی یعنی پرشتی ہو بلکہ راغلی سنی ہو بلچے ناکا بی مکانو بیہیم کرو دا آغا شیب دا پر راغلیو راغلی ہوتا دا بی ماکا عذاب سرا کانو چیو دا قوم تیہی پا دا عذاب کی دا مجرمان ہو یم ترون مسلسل شکی کرو ندیب و ایتنا بی عذاب اللہ ان کن دا من صادقین ان کبوت کی براش چیلنج به ورکاو دا الله عذاب راولہ کډریشتینی نو ای عذاب د انسان اختیار کړي نو د اسلام باندې دعاګانې کړي رب انصرنی علی القوم المفسدین یا الله زما امدادو کې د فسادی قوم په مقابله بس دا دعاګانې د پیغمبر دعا الله مرت کړي پیغمبر مستجاب الدعوات چې دې چیلنج ورکاو نو دا الله عذاب راغی داګه د پر فرشتي اگر اولې کې شوې نو فرشتو یې مونږ پاغه شي زر راغلی چې په کوم شي کې دي شک او عذاب نو واتینا کبل حق کې مونږ راغلی یو تاسو راغلی بل حق کې په عذاب حق ویل کېږي په ثابت شي سره ثابت محقق چې الله دې طرفه فیصله شي وي نک فیصله را چې هغه عذاب دي ما ننزل الملائکه الا بالحق بل دې کې مرزي عذاب حق بمانا دا عذاب را او پرشتو بھی دیکھئے شکل وَإِنَّا لَا صَادَقُونَ یکی نمو دی خبر کی رشتو دیکھئے اسے شک شبا اغنشتو بہن حال نو دغی پوری خبرہ پوشوا چلے پرشتو تارو پوشو بل تارو پیو نو تارو پکاری چی سو براشی ناغی سرا تارو دا بہترین دری کرا نیو بل سر تارو پوشو اغی پل مقاسد آدرات لیو تعالی السلام تبین بیا چې کومه فیصله وا دا علیکم تدبیر په اثر به اهل نو هغه تدبیر هغه به سبا ذکر کیږي چې ته څوک هغه تدبیر یو ته خو د بچاو د لپاره چې ته زه هغه سلو خبرې وته او سلو خبرې وته ورولې هغه ان شاء الله به سبا کوي او چې کومه ځابونه دی هم سبا کوي ذکر شي قال ابراهیم علیه السلام بما خطبكم سده حالت تاسو سده شان تاسو ایوه المرسلون ایلی گلشو قالوی جواب که دوی انا ورسلنا یقینا مليګلی شوی ګل قوم مجرمین داسې قوم تا چې جرم کوم کی دي اپرشتي لګلی شوی زګری الله رانی په خپل اړه باندې مرګوږي شبارس منځپاس د مریم کې راځي إلا آل لوط مگر نال لوط علیہ السلام إنا یقینا لمنجوهم خامخان جات ورکون کیو تابدار لوط علیہ السلام تا مومنان تا اجمعین طولتا إلا امراته مگر نخزد دیتا لوط علیہ السلام تا قدرنا اللہ ویمون پیسل کرد دی باندی انها یقینا زکا دا چدا لمن الغادرین درست پاتی کی دون کی دکلا خام خد رست پاتی کی دون کنلا فعذاب کی فلما پسر کلا جا آجرالو آل لوتن المرسلون آل دلوت علیہ السلام تا المرسلون لگلی شوی آفرشتی نو قال او لوط علیہ السلام انکم یقینا تاسو چې قوم داسی او قوم کرونا چې ناشنا قال وی پرشتو سزر د پرنی راغلی بل جنا کا بل کی راغلی او تا تا بما پاشه باندې کان جودا قوم مجرمان پی پای کی یم کرونا شکی کاو وعتینا کوم راغلی او تا تا بالحق کے پاس آن سرا پسابت شے سرا وَإِنَّا وَيَكِنَا مُنْغَا لَصَادِكُونَا خَامَ خَارِشْتَا وَيُنْكِهُ یہاں وَنَا وَلَا نَعْبِينَ رَبِينَ رَبِينَ رَبِينَ کیوں کریم اپنے ایران صدقوں میں یوت آلہ السلام و السلام یوت آلہ السلام و السلام بخون کے کمی کمراہ ہے اوہ مارے موجود ہے اللہ مسلمان داری محفوظ مسلمانان باندې دا دغه کوس یالنا کړي وخت یې د رښتیا مسله ده یالنا کړي وخت یې دا کوس لري یو موږ چې یې کار کوي دا رانه لکان یالنا کړي وخت یې دا کړي وخت یې د تاسو په پیل یالنا کړي وخت یې د راز شي په لاره باندې چې په دغه ډول چې په پاتې زمو کړه یالنا کړي وخت یې دا کړي وخت یې دا کړي Thank you.